الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. صدق الله العظيم. سورة أعراف نهم زبارة آيات نمبر 143 144 145. سورة أعراف نهم زبارة آيات نمبر يوصل دريسلويخ يوصل سلور سلويخ يوصل پينزة سلويخ. حضرت موسی علیہ الصلات والسلام په کوه تور کې چله اوستا، سلویخ ورځې تیرې کړې، الله ورسره خبرې وکړې. چې کله الله پاک خبرې وکړې د حضرت موسی علیہ الصلات والسلام، شوق دیدار پیدا شو. الله ته عرض وکړ، یا رب العالمین ما ته خپل ځان وخایه، ستا خبرې خو ما واورېدې، خو یا رب العالمین که زه تا ووینم نو دا به ډېره ښه وي. الله پاک ورته وفرمایل، موسی علیه السلام، ته د دې دنیا په سترګو باندې ما نشي لیدې، ته برداشت د زما د رویت زما د لیدلو نشي کولی، او که ته خامخا اصرار کې چې ما ته ځان وخایه، نو ستا نه په خلقت کې دا غر ډېر مضبوط دی، زه دې غر ته خپله تجلی کوم، دا غر یو حصې ته، نو که دغه غر زما لیدل برداشت کړل، نه موسی علیه السلام بیا به تم برداشت کړي، او که دا غر یې نه برداشت کوي چې زه ستا نه په خلقت کې مضبوط دی، نو بیا ته په خپله پوه شه چې ته به یې څنګه برداشت کړي. الله پاک د کوه تور په یو حصه باندې خپله تجلی وکړه، هغه غر ټوټې ټوټې شو، ایره ایره شو، په دې ځمکه کې وردن نه شو، دې ځمکې سره برابر شو. حضرت موسی علیه الصلات والسلام چې دغه کیفیت ولید، بے هوش را پریوت، او چې کله هوش کې راغی، توبه وویسته چې یا الله سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، یا الله په دې خبره زما یقین راغی چې د دې دنیا په سترګو زه تا نشم لیدی. عزتمندو، دا یوه مسله ده چې الله پاک څوک لیدی شي که نشي لیدی. د علماء اهل سنت والجماعت او د معتزله په منځ کې دا یو اختلافي مسله ده. د معتزله دا رای ده چې نه په دنیا کې څوک الله لیدلی شي او نه په آخرت کې لیدلی شي. او علماء اهل سنت والجماعت، جمهور اهل سنت والجماعت، دا رای ده چې په دنیا کې د الله پاک رؤیت عقلا ممکن دی، خو شرعن ممتنع دی. که الله کوي نو چاته ځان ښودلی شي، عقلا ممکن دی خو چاته ځان ښیي نه، شرعن چې دی نو دا ممتنع دی. په آخرت کې لیدل هغه د قرآن او د حدیث نه ثابت دی. قرآن مجید کې الله پاک فرمایلی دی، وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، بعضی مخونه بتر و تازه وی، یعنی د مؤمنانو، الی ربها ناظره، الله ته به کتونکی وی، الله ته به ګوري. نو په آخرت کې لیدل شته، کافر به یې نشي لیدی. قرآن مجید کې راځي کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، دوی به د رب نه د لیدو نه په پردو کې وي، بند به وي، یعنی د کافر به یې نشي لیدی. او حدیث کې راځي د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یو حدیث دی چې په دنیا کې څوک الله نشي لیدی، نه د مرګ نه وروسته بیا به یې ویني. پیغمبر علیه السلام صحیح مسلم حدیث دی، لن یرا احدا منکم ربه حتى يموت، د مرګ نه مخکې الله پاک هیڅوک نشي لیدی. نو د قرآن او حدیث نه دا ثابته چې په دنیا کې لیدل نه کیږي، آخرت کې بیا خلک ویني. په دنیا کې الله مونږ ویني خو مونږ الله نه وینو. لا تدرکه الابصار وهو يدرک الابصار، زمونږ سترګې د هغه ادراک نشي کولی، لیدل نشي کولی، او الله زمونږ دا سترګې ویني. وهو اللطیف الخبیر، خبردار زاد، باریک بین زاد. نو عزتمندو، د دنیا په سترګو باندې پیغمبر علیه السلام د معراج په شپه الله پاک سره دیدار کړی دی، خو عزتمندو هغه دنیا نه وه. دنیا دقه ده چې د دې اسمان لاندې ده، دا دنیا ده، او د دې نه بره بیا هغه یو ځان له دنیا ده، دا دنیا نه ده. د دې دنیا په سترګو باندې الله پاک څوک نشي لیدی. نو دې ځای کې حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام ته الله پاک فرمای چې ته د لیدو شوق کې، خو ما په دې سترګو باندې نشي لیدی. ولما جاء موسی، هر کله چې راغی موسی علیه الصلوۃ والسلام لمیقاتنا، هغه خپل وخت مقرره ته چې د ده لپاره کوم وخت مقرر شوی و، هغې ته راغی، خپل میقات ته راغی. وکلمه ربه، او خبرې ورسره رب وکړې. قال نه ده وویې، رب ای ربه، ارینی، اوښایا ماته، انظر الیک، چې زه وګورم تا ته، یا الله ماته لیدل، ماته خپل رؤیت وکړه. قال، الله پاک ورته وفرمایل، لن ترانی، ته ما نشي لیدی، ولكن انظر الى الجبل، لكن دي غرت اجر، فان استقر مكانه، فان استقر علامه بيزاوي معنا كړي، جلالين معنا كړي، ثباته، فان ثبت مكانه، کدي پر خپل زي ثابت پاتې شو، کدي قراري بیا مونت په خپل زي باندې، فسوف تراني، نو بیا به ته ما وګورې. ځکه چې هغه ستا نه په خلقت کې ډېر مضبوط ته، چې نو هغه کې برداشت نشته، نو ته به څه برداشت. فلما تجلى ربه، هر کله چې تجلی وکړه رب د ده للجبل، غر ته، جعله دکن، نو وګرځېده ټوټې ټوټې، وخر موسی صاعقه، او پرېوته موسی علیه الصلوۃ والسلام بې هوش. صاعقه، سوائقه په معنا د بیهوشه باندې. قرآن مجید کې بل ځای کې د بیهوشه په معنا باندې راغلی دی، و نفخ فی سور فصعقه من فی السماوات و من فی الارض، هر کله چې اسرافیل علیه الصلوۃ والسلام شپېلې وای، فصعقه من فی السماوات و من فی الارض، مرګ مړ به شي، یعنی بیهوشه به شي، هغه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکو کې، دا ټول به مړ شي. د مرګ په معنا، د بیهوشه په معنا. عزتمند روایاتو کې راغلی دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله پاک، پیغمبر علیه السلام داسې د قچې ګوته، دا وړه ګوته چې ده، د دې سر باندې لاس کېښو، د دې قچې ګوتې د سر عمره الله خپله تجلي په هغه غر باندې وکړه، کوی تور باندې وکړه، د کوی تور غر په یو حصه باندې الله چې دی د قچې د دې ګوتې د سر عمره تجلي وکړه. یعنی دونه معمولی. جعله دکن، دا غر ټوټه ټوټه. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی غر ایره شو، خور شو، دا غر ایره. سفیان سوری رحمت الله علیه لیکلی دی و دغه حصه د کوه تور هغه په دې ځمکه کې وردن نشوه او تر قیامت پورې به دننه روانه. دومره د الله هغه تجلی برداشت نه کړی. د حضرت انس رضی الله تعالی عنه یو حدیث دی، منکر حدیث دی، غریب حدیث دی، بعضی علما را نقل کړی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې هغه د غر چې کومه حصه و هغه شپږ ټوټې شوه، او وایي درې ټوټې په مدینه منوره کې پرېوت او درې ټوټې یې په مکه مکرمه کې پرېوت. چې په مکه مکرمه کې کومې ټوټې پروتې وي، یو هغه غر چې پیغمبر علیه الصلات وسلام لومبی وحی ته ورته راغلې وه، غار حرا چې پکې د حرا غر و، یو ټوټه دغه ده، یو جبل ثبیر، او یو چې پیغمبر علیه السلام هجرت کو غار سور چې پکې د جبل سور، یو هغه غر دا جبل حرا، جبل ثبیر او جبل سور، دا درې غرونه، دا درې ټوټې دا په مکه مکرمه کې پرېوت، او د دغې کوه تور درې ټوټې په مدینه منوره کې پرېوتې، یو جبل احد، د احد دا مشهور غر، وی دا هغه ده کوه تور د غر هغه عیسه ده، او یو جبل ورقان، او یو جبل رزوی، دا دوه نور غرونه دي، وی دا درې ټوټې په مکه مکرمه کې پرېوتې. دا یو غریب حدیث دی، منکر حدیث دی، بعضی مفسرینو را نقل کړی. وخر موسی صاعقه، او پریوت موسی علیه الصلاة والسلام بیهوش شو. علامه ابن جریر رحمه الله د محمد ابن اسحاق رحمه الله یو روایت د هغه په سند سره را نقل کړی دی، او هغه فرمایي چې دا د اسرائیلیاتو نه راغشتی دی. وخر موسی صاعقه، وی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمای یو ځل پیغمبر علیه السلام ته یو یهودی راغی، شکایت یې ورته وکړ، یا رسول الله د انصاری صحابي زمانه پړق وویسته. پیغمبر علیه السلام هغه صحابي راوغوښت، وی یادونه دی دا پړق ولې وویسته د یهودی نه، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د دنه واورېدل چې موسی علیه السلام الله پاک په ټولو انسانانو باندې وله خدای پاک فضیلت ورکړی، نو وایي ما د دنه تپوس وکړه چې په محمد صلی الله علیه وسلم یې فضیلت ورکړی دی، وایي ده ماته وایي چې او په پیغمبر علیه الصلات وسلام یې فضیلت ورکړی، هغه د دنه هم غوره دی، نو وایي ماته په دې مخ باندې پلق وویست چې تا زمونږ د پیغمبر سپکوالی وکړ، زمونږ پیغمبر د ټولو نه غوره دی، په دغه وجه مې ته پلق وویست. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه صحابي ته وایي لا تخیروني علی موسی، لا تفضلوني علی الانبیاء، یو بل حدیث کې راغلی دی، تاسو د تعصب په بنا باندې ما ته فضیلتونه مه راکوئ چې زه د دنه غواره یم او زه د دنه غواره یم. الله تعالی فضیلت ورکړی دی په یوه خبره، چاره په بله باندې ورکړی دی. اگر چې پیغمبر علیه الصلات والسلام د ټولو انبیاو سردار دی، خو د تعصب په بنا باندې تاسو دا خبرې مه کوئ. او پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایي وي د قیامت په ورځ به ټول خلک بې هوشه شي، او پیغمبر علیه السلام وفرمایل کله چې زه په هوش کې راشم نو وایي زه به وګورم چې حضرت موسی علیه الصلاة والسلام د عرش ستن نیولې ده او ولاړ دی، نو وایي ماته به پته ونه لګي چې یا خو دی بې هوشه شوی نه دی، او یا دی د مخکې زمانه چې دی نو په هوش کې راغلی دی، او وایي کیدی شي په کوهی تور کې په ده باندې یو ځل بې هوشي راغلې وه، د هغې د وجې نه کیدی شي هغه د قیامت دروازې هغه بې هوشي په ده باندې رانه شي. غرض دا دی چې تاسو مال فضیلت مره کړی، هر چا له الله یو خپل فضیلت ورکړی دی. حضرت موسی علیه السلام یې کلیم الله ګرځولی دی، ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته دوسته لاس ورکړی دی خلیل الله ګرځولې دی حضرت اسماعیل علیہ السلام صفی اللہ ګرځولې دی حضرت عیسی علیہ السلام روح اللہ ګرځولې دی دا هر چا له الله یو خپل فضیلت ورکړی دی خو آنچې خوبه همه دارند تو تنها داری زمونږ پیغمبر علیه الصلات وسلام ته الله پاک بیا دغه ټول فضیلتونه ورکړي دي دغه ټول کمالات الله پاک پیغمبر علیه الصلات وسلام ته ورکړي دي وخر موسی صاعقا او پریوت موسی علیه السلام بې هوش فلما افاق هر کله چې په هوش کې راغی قال ویوی سبحانك پاکی د خدای تعالی تبتو الیک یا الله توبه وباسم تا ته وانا اول المؤمنین او زه اول د ایمان وړونکو نه یم یا الله زما ایمان دې په دې خبره باندې چې الله ستا کلام حق دی ستا وینا حق ده او یا الله د دنیا په سترګو باندې زه تا نشم لیدلی توبه او استغفار یې د الله د اذن نه بغیر سوال یې کړی الله ورته اجازت نو کړی د الله نه داسې سوال ځکه الله ته توبه وویسته یا الله ما ستا د اجازت نه بغیر داسې سوال زه په هغې باندې توبه استغفار رضای خاطر محبوب شرط دیدار است رضای خاطر محبوب شرط دیدار است به حکم شوق ملاحظه مکن که بی ادبی است د محبوب د رضا بغیر چه دینو د لیدو شوق مکوه د دیدار شوق مکوه دا بی ادبی ده چه محبوب اجازه تو کی د دیدار بیا او که کنه خو چه الله اجازت نده کری او ته د دیدار شوق کی دا بی ادبی ده ځکه موسی علیه الصلاة والسلام استغفار وکړ تبتو الیک یا الله زه تا ته توبه وباسم وانا اول المؤمنین او زه اول د مؤمن الله پاک حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته تورات ورکړ خبرې ورسره وکړې الله پاک ورته وفرمایې قال اوی ورته خدای پاک یا موسی ای موسی علیه السلام انی زه چیم استفایتک غوره والې در کوم تا ته على الناس په خلکو باندې بې رسالاتي په خپلو پیغامونو باندې تا ته چې زه کوم پیغام در کوم او ته ما خپل پیغمبر وګرځولې په دې زه تاله غوره والی در کوم وبکلامي او په خپل کلام سره ما بل چا سره خبرې نه دي کړې اے پیغمبره تا سره مې خبرې کړې دي اے موسی علیه السلام تا سره مې خبرې کړې دي په دې مې تاله غوره والی در کړې فخذ پس اونی سما آتی تو که هغه چې در کوم زه تا ته کوم احکامات در کوم کوم کتاب در کوم و کوم من الشاکرین او ته شه د شکر ایستون کنه ته دا یو ډېر لوی نعمت ته چې ما تا ته در که کتاب مې در کړی دی تورات مې در کړ په دې باندې زما شکریا ادا په دې کتاب کې سو وکتبنا له فی الالواح ولیکو مونږه د ده دپاره په دې تختو کې دا تورات وی د زبرجد و تختی وی د قیمتی کان یاقوت د هغې تختی وی په هغه تختو کې الله پاک چې دی نو دا لیکل کړي و او هغې ده ته ورکړ وکتبنا له فی الالواح ولیکو مونږ په دغه تختو کې د ده دپاره من کل شیء موعظة د هر څیز نه نصیحت علامه قرطبی لیکلی دي من كل شيء مما يحتاج إليه في دينه من الأحكام وتبين الحلال والحرام سيسو دا دين خلق محتاج دي أغا أحكامات حلال وحرام دا غران جواز ونصيحات سيسو جي تسوك محتاج دي أغا طول باغي كيو وتفصيلا لكل شيء أو تفصيلو باك دا هر يوسيس فخذ ها پس اونی سا دیلارا بی قوت مضبوط یہ غرض دائی چی پخ پلم پی عملو کا و امر قوم کا او حکمو کا خپل قوم تا یا اخوزو بی احسنها چی اونی سی دیلارا پخ طریقی سا یعنی پا دیبانی عملو کی دا دی حلال او حرام هغې ته حلال او حرام ووي، او دی کې کوم نصیحتونه دي په هغې باندې خپل ژوند تیر کړي. سأوریکم دار الفاسقین، زر ده چې وبخیم زه تاسو ته هغه کور د فاسقان. سأوریکم دار الفاسقین عزتمند دوه معنی دي. یو معنی خو دا ده که تاسو په دې کتاب باندې عمل وکړه نو تاسو ته به زه هغه انجام د دې وښیم. سأوریکم دار الفاسقین، زر ده چې وبخیم زه تاسو ته هغه کور د فاسقانو، یعنی تاسو له به مصر بادشاهیم درکم او د شام بم درکم. دواړه معنی مفسرینو کړي دي. د فرعون نه چې کوم ملک پاتې شوی دی هغه بم درکم، او د عمالقو نه چې کوم شام پاتې شوی دی هغه بم زه تاسو ته درکم. د هغې په بدله کې چې تاسو په دې کتاب عمل کوئ، د دې ملکونو اختیار هغه به ستاسو په لاس کې. یو خدا معنی او که عملم اون نکو، سأوریکم دار الفاسقین، زر ده چې وبخیم زه تاسو ته هغه انجام د فاسقانو. چې فرعونیانو عمل و نکو، عمالقو عمل و نکو، مخکې قومونو عمل نو کړی، د هغوی څه انجام شو؟ هغه روان کورونه، هغه پاتې کورونه، هغه به زر ده چې تاسو ته وښیم څنګه د هغوی نه پاتې شو، دقسې به تاسو نه هم پاتې شي. ګوره یاد ساتئ، عمل پرې وکړئ. دا دواړه معنی مفسرینو لیکلي. دوباره دا سبق ووایه عزتمند. ولما جاء موسى، هر کله چې راغی موسی علیه الصلاة والسلام لی میقاتنا، هغه وخت د وعدې ته، وکلمه ربه، او خبرې وکړې د سره خپل رب، قال نو ده ورته وویل رب ای ربا ارینی، ما ته وخایه، انظر الیک، چې زه وګورم تا ته. قال اوی ورته خدای پاک، لن ترانی، ته ما نشې لیدی، ولکن انظر، لیکن وګوره، الی الجبل، دې غر ته، فإن استقر مكانه، کشرته دی قرار بیا مونته په خپل ځای باندې، یعنی دی ثابت پاتې شو په خپل ځای باندې، فسوف ترانی، پس قریبه ده چې ته و بیا ما ووینې. فلما تجلى ربه للجبل، هر کله چې تجلی وکړه خدای پاک، هر کله چې تجلی وکړه ربه، رب د موسی علیه السلام، للجبل، غر ته، جعله دکن، او گرزدیر ٹوٹے ٹوٹے، و خر موسیٰ سائقہ، اور اپریوت موسیٰ علیہ السلام و سلام بے ہوشا، یعنی داغی غلیدل آغی برداشت نکلیف، داغا حیبت دا وجن بے ہوش شو. فلما پس ہر کل افاقا، چی دی پا ہوش کی راغی، افاقا و توشوا، قال دعوی سبحانکا، پاکی در بتا لرا، تب تو الیکا، زتو باو باسم تاتا، وانا اول المؤمنين، او ز اول د یقین کون کنم، یا الله د بنی اسرائیل کې ز پتا باندې اول ایمان راوړم. قال اوی و تخده پاک، یا موسی، ای موسی علی السلام، ان استفیتک، بشک ز غوروال در کوم تا ته، علی الناس، په خلکو باندې، به رسالاتی، په خپل پیغامونو سره، یعنی په خپل رسالت سره، پیغمبر می جوړ کړي، په دې می ته غوړه کړي، و به کلامی، او په خپل کلام سره، تا سره مې خبرې وکړې، بل پیغمبر سره مې ستانه مخکې خبرې نه دي کړې. فخز، پس اونیسا، ما آتیتک، هغه چې درکوم زه تا ته، وکم من الشاکرین، او شه د شکر کستونکو نه. دا زما یو لوی احسان دی، د دې احسان شکریا وکړه. وکتبنا له فی الالواح، او لیکلی و مونږ د ده دپاره په دې تختو کې، من کل شیئن، ده هر یو سیزنا، موعظتا، نصیحت، و تفصیلا، او تفصیلو، لکل شیئن، ده هر سیز، فخذها، پس اونی سا دیلرا، بقوت مضبوط، یعنی عمل پی پخپلو کا، و امر قومک، و حکم کا خپل قوم تا، یا اخوزو بی احسنها، چی اونی سا دیلرا پخ طریقی سرا، یعنی خ عمل پیو کی. سأوریکم دار الفاسقین، زرد چې وبخیم زه ته دوی ته هغه کور د فاسقانو، یعنی ملک مصر او شام. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين.